الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. سورة الأنبياء کی ابتداء کی تخویف ہو پراتلو دا قیامت او زجرو دا امت پا غفلت پیار پسی ردو پا قسما قسم شرکیاتو چه خلقو بغیر دا اللہ نا نور پا عبادت سرا نیولی دی او غیل ادا اللہ دیتو مرتبہ ورکڑی دا اللہ لے اولت قتل دے نورا دیوکو چی اللہ دا پارا اولاد نشتا نازولی نشتا بلکہ استاذو چی کما نظریہ دا دا ملائکو پا حق کی دا ملائک عاجز دی بندیان دی عزت من دی اختیارات و سرنشتا ندی دنیا کی اون آخرت کی اغی شفاعت کولی شی چالا ار وقت کی دا اللہ نیری گی ار وقت کی اللہ پا روب کی دی نشی کولی اوز دلائل پیش کی قرآن دا توحید دلائل پیو ترز باننی بینزو دلائل اوغی کی اثبات کی دو احدانیت اللہ لرا جو گور دنیا کی جس کی گی اللہ اے کئی دادا غت تصرفات تھی او دادا غت طرف نہ کائنات تھی دیکھ دے بل چا سے اختیار نشتا اللہ اے کئی پخپل اخوخ اے کئی چاہتا محتاج نہ دے چاہ نہ پکی تپوس نہ کئی مشورہ نہ کئی ایس حاجت یا نشت جاتا مطلق قادر مطلق بادشاہ دے نداول زجرم ذکر کئی دلیل اقلیم ذکر کئی او دی مشرکین و توئی چے تا سنگو رہ دی کائناتو تا او تاسو دی په حال خبر یې چې د اسمان نو زمکه مخ کې څنګه وو او څنګه دی او مخ کې بل شان اسمان نو زمکه جوخت یو بل زره دې کې مین کې فاصله نه وي بالکل یو قرن خطی ولکه د پیاز جوخت وقت کی خلق سے اس پیدا نوا اسی او پنڈوس پروتو ملار بل عزت دا سے اکڑل چدی او بل نے جدا کڑا دیر پاسلی پکی پیدا کڑا مداغی پوجبان دی مخلوق تا دیر خیر پاسی شو او آگانی پکی رالی رضی او شپی پکی رالی رناغانی او تری پکی رالی سمرا مخلوق تے خیر قرصم اولم یر اللذین کفرو ایا نگوری او پکر نکی دغه خلق ځان چې کافران دي مشرکان دي دی خبرې تا ان السماوات والارض كانت رتقا چې دا زموږه اسمان دواړه په یو وخت کې جختو یو بل سره بندو اس خلام لا پکې نو دا معنا ابن عباس رضی الله عنهما كانت رتقا نه ملتزقين یو بل سره بالکل په وسط ښا زمکا تا دی اسمانو کی چرتا میند کی پٹاوا پپتکنا اومان اللہی ما کلاو کرل ما جدا کرل اسمانو ناو زمکا سمرا پاس لیپا کی پیدا کرل بے مانا کی اکریمان کان تارت کن زمکا اسمان او دغسی او لیکن فیدا پکنوا نفا پکنوا زکا اسمان باران نکو ازمکی ضرغن نکولا ننو رخ پدی کس فیدا نوکن ففتقنا اوما اللہی ما دوارا د پیدیو ګرځول اسمان می کلاو کو په باران سره ازمکه می کلاو کړه په زرغونی سره نو مخلوق ته نړیر خیر او پیدا ورسی دا سب کولی شي چې اسمان ازمکه دای چې سزا نه دی دومره لوی کائنات ایو دا اللہ قدرت چخا تمرا لولی کائنات کلے یو شان کی کلے بل شان کی دا دیچہ قدرت نشتا دویم دلیل عقلی وجعلنا من الماء کل شین حیو اللہ ایما کرزو لے دے دو بونار یو شی تازان ار یو شی جواندین من المائی کی دو معنی خان یا عام اوبت نمراتی عام اوبجی دی سنگا نبی آدھا حیم مانا تازہ کول زرغنول هر شی الله په بو سره تازه کړی دی زرغون کړی دی خسته کړی دی هغه کې نشو نما راځي هغه کې ترقی راځي دی او له سبب پیدا کړی دی من الوای کل شین اځه معنا چې من الوای نه خاص او بمراد شي او د حی معنا پیدائش اللہ وی گورا ہر شئی میں دو بونا پیدا کرے آخا صبح کہ انسانان دی کہ حیوانات تی اللہ ولدہ یو سبب گردو لے دے اولا یؤمنون اللہ وی دلیلو نا بیانو ما دخپل قدرت تپارا دخپل وحدانیت تپارا نجد آخا لقولی نمانیرا کی دی تاسو تکلیف دی الله په توحید منلو کی دی تاسو تکلیف دی ایون کیرونا همزه سردا مرادی ایوریدونا فلا یؤمنون ای شریکونا فلا یؤمنون ور شرک یو ایمان نه راوی چلاو تاسو وینوا غن منی اجه خپل طبيعت وو تاسو یې ناګه کار کوي وینښت ده کنه ګوردا خو دنیا ده ا دنیا نه خالی کیږي وای خان حق خپل خبره کوي افلا یؤمنون درین دلیل عقلی هر یو ذکر کوي جعلنا سرا جعلنا سرا دا اشاره ده دیتا چې دا سچ دي دا جعلی سيزونه دي خان اصلي نه دي اصلي خو قیامت ته اصلي خو آخرت ته اصلي غدي چې باغی پنا نه راځي دا خو نقلی سيزونه دي ننشتا او سبب نه ني جعل دي توي کنه خان بوګس سيزونه بناوټي سيزونه دا دې لپاره وی چې خلک اعتمادونه کوي چې مونږ بتول عمر په دنیا کېو بددا دنیا دا او همیشه دا په دې باندې به زوال ناراضي الله یې وړو په ناراضي څه ګورې نه مارشي زوال راضي استاد په مخ کې څومره خلک لاړو په ناشو زوال پر راغې ویني اوس په دنیا کې دغه سي ارشي له زوال شته جعلنا بالارض رواسيا الله ایمونګه پیدا کړی دي او غرذولی په دې زمکه باندې درانه خورونه یا محکم رواسی څنګه چې سليمان عليه السلام په حق کې ویلو کنه چې علماء باغ تخت کې انتظام کړو وقدور الراسيات دا سې دی ګنا چې هغه د زینې د خزیدو نو کنه هغه کې و څومره مخلوق له پخلي کې زه لخکری وکړ لخکری وکړ نو فسو معمول دې بنو کنه نغې ته قدور الراسيات ویلو هغه دی ګنا چې په ځای و پراتو نغرنام دغسی تقاضی دو خورن دی دیر محکم دی حدیث کی راضی چه اللہ پیدا کرو نو ملیک حیران شو دیر وقتی اغنون تکاتو شیر دین دین با نورم کلک مخلوقی دنیا کی اوصلے پیدا کرو را انتمید بیم چې دا زمکه ټیکاو شي حرکت نه کوي ځکه چې پیدا کړه نو دې حرکت کاو ځکه یې کاو چې اوبو کې ځکنه اوبو کې بال پروت دی بال دری سیه په اوبو کې دي اصل اورم احکار ده هغه ته ربع مسکونه وي اغه سلورما چې پاغي کې خلق آباد دي اغه نور درې سي اسي دي نو جوبو کې شي پروتین نه خپل ټیکاوي حرکت کو حرکت کو الله په غرونو ورزول نو ټیکاو شو ها لیکن دا په عقل کې ناراضي ځکه چې غرونه په ورزول نو وزن یې زیات شنو په کار دا چې ټوله ډوبه شي وي حاضرې سي خاصي دي چې دا سلامو او سروم ډوبه شي وي کنه خو بس دا الله شان دی ښا ډوبه نشوا او ودرې د په ځای باندې حرکت نه کوي ښا دا کله کله که حرکت وکړي نو دغه په کینه دی صاحب هغه په نه حرکت دی صاحب دفاع هر حکم کې داسې شته چې له حکم کړي یو قانوني جوړ کړي نه په هغه کې خلاف کیږي خو هغه خلاف په مرتبه د عدم کی بس ازمو کې ته ولاړ ویلی کنه او کله کله وخذي خدا کا ډیر کم دی په نسبت سره حرکت تا دی قراری ته نو ځکه دا پکې نه حسابي غا انتمیذ بهم چونه خزی په خلق باندې سلورم وجعلنا فی بیاجن سبلن مونږه جوړی کړی په دې زمکه کې پلنې پلنې لارې مصیبت موصوب دی خو وړاندې رستو دی سبلن فجاجا پلنی پلنی لار دی پکی دا اللہ جوڑی کری دی خان دا بندیان ندی جوڑی کری دا چی بندیان لانونو دا زاری دقا سی جوڑی دی خان او سب مطلب پیدا بکی سوال علم یا تدون دا ردید پار چی بندیان یو بل تورسیم پلی دا دی جون خوب یو بل سر دا تعلقی دا رابطی بایی او دا تعارف بایی نو آخواسی نکی بید ملاقات نخوا علم یا تدون نو لاری والا مخ کی جوڑی کری دی پدې سره ورسې ښا هغه وګ دی لارې چې دې نه شام تا او فلسطین تا او عراق تا د لارې لا جوړې کړې ځکه بل څه ته سپتا و چې دې ملکونو میان کې دا سې لارې پکار دي چې وړي وګ دی نه او بل بګه مشکلات نه وي ځکه څومره غرونه دي په دې ځمکه باندې هغه څوک ختی شي نه دا به الله په خپل جوړې کړی کنه ها چې مخه لغر ناراضي مخه لا بن ناراضي بالکل سیده پورا نقشه د ځمکه الله سره وکنه وجعلنا السماء سقفا محفوظا وبل دليل اغورا لای ما وغرزو اسمان چت خدا سے چتے محفوظا محفوظ دے دسنا محفوظ دے پریوتونا او دشلی دونا دا ناراض بود کار سمر زمانی تیر چتو تویلی شکو ده نور چتونو بشان نده نور چتونو خودا کی خرابی گی هم خواه او ده نخرابی گی ده نماتی گی محفوظن یودان عن الخرق اتو امداد محفوظن عن الشیاطین څګه سر وخت پورې وخت شیطانان اذان له بګې زېونه جوړ کړیو چوکې باغی کې وکې ناستو اذن له کو خبرې به اورې دي او هغه به دنیا تراولې زمکه ته راولې او دلته کې جنټان ناستو ناری با نشر کولې سبب اداکار کی یا سبب اداکار کی اللہ رب العزت اسمان داغی نوسا توغییتنا بند کرو نشی خطے وزفا محفوظ دے درسیدو دا شیاطینو نا سوک داومی محفوظن شکر دے چی باسمانو نکی کفر و شرک نشتا باسمانو نکی گناہو ننشتا دا کال تا وې ته وته دا که تاسو مو کچړ دا کا دا ډېر کار خراب و واسمان تن الله ساتلې دی هغه نه رحمت راځي برکات به نازلېږي ولیکن ګناونه او معصیت پکې نشته وهم عن آياتها معرضون وګورا خلقتان دي دلیلونو د دې کائناتونو چې اسمان ندي د دې څومره دلایل دي د الله د وحدانیت او خلق دا غینا مخړون کړي چې دورو کې د توحید ته معلوم کې نو باس نور څه حاجت نشته دا لا نور څه لنډي پیدا کړی ان اغا آیاتونا دا اسمان سدی ستوری دی نور دی پوگمه دا شپا دا ورد دا در دین پیدا کی کنا دا آیات تی اللہ بی خلقتن عبرت ناخلی عبرت دگاو چی ویوی چی بس دا یو اللہ دی چی دے کلی دی دا بل سوک نشی کولی انا آغا سرپدی کی چا امداد کردے اتعاونی کردے چی دور احتمال مکرن داو پورا وکرن خوا اگیو لگی دنو شرکیتن معلوم کو اولی دنوارو سپوک میں سی عبادتو نشیوی دی کرن خوا چی دا یو دروازی بادشاہ دے دا بل لشپی بادشاہ دے یو دروازی کار ساز دے یو بل لشپی کار ساز دے استورو کی دا فکر او سوچ کرے دے چی دا استورے دا نحوست دے دے چی راوخی جی نپا دنیا کی ظلمون ډیر شي فسادون ډیر شي شرون ډیر شي غمون ډیر شي ان دې ستور کې وی دا چللې کله په تدا بد راځي وی کنه ای به مخراخ کار وکړه هله کا ستور کې څه او دا وی زهرا ستور ده او بازی دا بیغی کی سعادت معلوم کرده چی دا ستوری دیکنه یعنی دا دیر بخت ور ستوری خواه دا کم ستوری دا جوزا دی برو دی دی با گزان لمعلوم کرده جوزا اغاسی اللہ رب العزت عرشی پخپل نقش پیدا کردی یو ستوری چی داغینا دستورو حلقه چا پیر ده اده پمینز که ده نو دیوی ده جوزاده وی ده و تا تقریر کهی دیوی استاد ده مشاگردان و تناستی دیوی دیر بختور ستوری خواه چه ده پا وقت که سوک پیدا شون آقا بختوری نو اللہ دیده پار پیدا کری و چه ده ما توحید تی معلوم که ادیو لگی ده نشرک و سروک چه نا ده ستوری کیم سا کمال شتے او ده خالی نده خواه تا لگیا دی پا ده ستورو کی لگیا دی خواه ده دین اخپل قسمتو ناو بد قسمتو ناو بختو ناو بد بخته معلومی خواه ممن آیت هم آردون اللہ ایچ ما سر پیدا کرو ناغا پاکی معلوم نکلو او صرف یو مقصد و جمعه کی بقره کی ترشیو علی عمران کی چلاوی خلق عبادتو کی شدما کم نیکان بندیان دیکنه یذکرون اللہ قیاما و قعودا على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض فکرو کیوکی نسوی ربنا ما خلقتا ذا باطلا سبحانکا دا خوبی کرده خواه حق پرس چه اگوری برا اسمان تا دا سوچو کی چه ربا دا تا اسی ندی پیدا کری آباد تی ندی پیدا کری بی پیدی تی ندی پیدا کری بلکی دی کی اولو یا پیدا دا اگا دادا چی سبحانکا اللہ تا پاک داد اللہ دید پار پیدا کری چی سبحانکا وہ آیا عدیبا کی نور سر آویست خواہ اور نبی علیہ السلام ویلیو چی ستوری کی قرآن د قدری پیدی ویلی چه دا دا خلق دا پارا ہدایت تے خلق پلاری مومی وقتو نما لومی پستورو دا د اسمان د پار زینت او خایست او ډول له اسمان به څومره خایست ښکاري او دا د شیطانانو د پار عذاب دی ری پوښتې شي بس د قدرې ابې ویډیو کچا پکې د دې دریو نا سیوا سبل سو ویست نو شرک وکړو د دریو نه پکې سیوا بل سره ویست نو دا شرک دی هو الذي ذات خاص خلق الليل والنهار والشمس والقمر چشپه پیدا کړی دا نو ورځې پیدا کړی دا نو نور پیدا کړی دا نو قمر پیدا کړی دا ټول دا مخلوق دی کل فی فلکی یسبحون دا ټول پر خپل فلک کې پر خپل زید ګرځېدو کې لامبو وهن کړي فلک یې وته چې کوم ځای کې د شمس او قمر د دې سیدونو د ګرځېدو ذکر راشي نو قران فلک ذکر کړي دا اسمان نه دی دا قرطبی وی چې دا د اسمان نه کته دی هغه ته افلاک وی ښا د ستورو د پونګمې د پاره او د انور د پاره هم الله افلاک پیدا کړی دی او هغه کې ځی خپل چکر لګی ګرځي په کې داسې قول ذکر کړی دی ابن زید اب یہ ویلی چې ټولو کې لاندې او کته فلک د سپوږمې دی په ټولو کې کته پیدا کړی دی نو قرآن دا وایي چې ذکر دی ستوري ګرځي نور سپوږمې ګرځي دا اسمانونو په حق کې ندی ویلي چې هغه ګرځي هغه حرکت کوي ندی په کې حرکت کوي په خپل تدویر کې ښه بدل د الله شان دی او دې تعقل نه رسي چې د دې حرکت څنګه دی او دا الله رب العزت یې چې پښپا پر رز کې راخیجی او بیا پریباسی راخیجی او بیا پریباسی چې تا کم حرکت ته غا دی یو الله رب العزت کوي که خلکو به کی فکر کوله کړه دې نو غلطی کړی دا دا پینځه دلایل الله پېښ کړ د خپل وحدانیت چې زه خدا کارونه کوم زه کلایق د عبادت ما او لایق د بندګۍ ما چې زه دا کارونه کوم نو دی که ما سر سوک شریکشتا دی که ما سر چاسم دا تاون کرده نا نه انسان نه ملائک هیس تا صرف دا اللہ قدرتو ندی خوا نیوی پک وحدانیت بیان که وچی پدی که ما یو گنه او بلی پکی ہوئی چی دا میشه ندی جعلنا دا وطر سو وقت پوری بیا و پناشی او منتبا اصل مقام کارشی چاگیتا جنت او دوزخ وی خواه اولم یر اللذین کفرون آیا شرک کئی و کفر کئی دا کافران نسوچ نکئی دا کافران دی خبری تا چی دا اسمان نازمکا کانتا دا او پی او وقت کی رتقن جختو جو بل سر جو حدی صورت کی باخر کی بیارا شی امدی کی خواہ چلی رب العزتوی کل قیامت راولما نیو منتوی السما قدوی سجلی للکتب اسمان براون غاړم څنګه به راون غاړ ویل کې یو بابو سیب یو منشي چې دفتر کې کار کوي کوي کوي او بس وخشی دو چوٹین و کاغذون راون غالی او دراز کی کیزی اللہ وی دغس بزو داسمانون راون غالم 104 آیات تھے او بس چرتا بے غردوم یو دیکی سنگ چه مخکن غختیو اللہ بیا بے غسیون غالم خوا کما ودانا اول خلق نعیدو څنګه چې مې اول پیدا کړی او رات کان جوختو نو بیا به هغه څه کوم ښا په پتاقنا او ما الله یو کلام وکړو بیل وکړو دی او بلنا یا دا چې بندو نو کلام وکړو اسمان باران کوي او زما کزر غونه وجعلنا من الماء كل شيء حي او ګرځولې دې مونږ د دې وګونه هر یو شی تازه ابلا یؤمنون الله وی دا خلق کړه شرک ایمان ورو او یالنا بل ارض رواسیا مونږ پیدا کړی پزماکه کې درانه ګرونان سمي دبیم چونو فزیدا زماکه یو ورونه پکې هوځو نو برقرار وجعلنا بیا بیا جن سبلن مونږ جوړ کړی دی په دې زموږه کې پلنې پلنې لارې دلهم یهتدون دې لپاره چې داخله پیو بل تورسی وجعلنا السما سقفا محفوظا امونږ زولې دې اسمان چت داسې اسمان دې چې بچ دې د ورزيدونا او د شریدونا او بچ دې د شیاطینو نه او منا یا چامرزون او دا خلق د دې د دې آیاتونو د دې دلیلونو نه مخړون کې دي او هو الذی خاص الله ذات خلق اللیل و النهار چې پیدا کړی د شپه او ورځو نو او شمس او القمر او نور سپوږمه هم کلن فی فلکی اصبحون هر یو پاغ خپل مدار کی او پاغ خپل فلک کی لامبوه ان کے دین تاز بکی روان دی لکم ایچ پوبو کی روان دی حرکت کی خواه